bu yonent khutba da ngay gis mu jeexital ci ñoom ya ummata muhammad ilaykum hadhihi at-ta'ammulat wanzuru fi hadhihi as-sahafat min ar-ra'il al-awwal min as-salaf as-salih من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وحالهم في استجابة للتذكير وتعثر بالموعظة مكي تي يالا نانو اند ني نيب خيرولو تخاو سيتلو داف اي جانغات ني نيب ني خول bu jare ubbi ji ay téré ñu ubbi ji ay téré ci ñu jangat dundu ga yoyu nga xamne ño nekkon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu nga xamne ñoko woron ñoko top ñoñu lan mo doon seeni mbir ci buñu déggé yonnati bi di len war di len jangal naka la warata dan jeexitali ci ñom ta'ammalu ibadallah ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه انهما كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم مكي نيوب نانو اند خول حديث بيغا خامني موغي سي بخاري اك مسلم ابن عمر نتاليكو مني كين سي نون نيكون نا سي جامانا يونت عليه الصلاه والسلام بو گنتي اب گنت داكاي نتالي يونت بي يونت بي داري كوكاي ليرالال موم ابن عمر مني فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على النبي mbir mi dem na ba neex ma gañi ni ñuy genté diko wax yonent bi di len ko leralal mune ma bëgg ci sama bop man tamit yal na ma yalla dimbali ba ma gënt ab gënt ma wax ko yonent bi pour mu leralal mako mune ma daal di gënt waye waxuma ko yonent bi de dama ka netali soxna hafsa bama ko netele yaay hafsa radiyallahu anha mune mu dadi koy netali yonentibi bamu ko waxe yonentibi alayhi salatu wassalam ne ko li de ibnu umar moko gent yonentibi ne ko ni amar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl ay way waje ka bax waje ka bax wala waji xawon na bax bu don dana julli guddi waji xawon na nek ku bax kan abdullah ibn umar bako yonenti bi nete ne ko abdullah hafsa ne ko abdullah ibn umar rek yonenti bi ne xawon na bax bu fekkonte ne dana julli guddi ben bat kalimatun wahid min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam atadruna kayfa ta'amala ma'aha ibn umar bayay aisha hafsa delo ci ci mom diko netali nako yonent bi neena dal yow xawon nga bax bo don julli guddi allahu akbar don nga nek nit ku bax yow abdullah ibn umar bo don julli guddi xolen abdullah ibn umar ni mu toll baat bobu mu deg ben baat bobu genn ci yonent bi changer na dundu abdullah ibn umar fa kana la yanamu min al-layl illa qalilan bamou dege bat bi rek bat bi jeexital ci mom kérok la bayyi nelaw guddi touti la ci nelaw ndax lan bat bi mu deg ci yonent bi kon bat ba jeexital na ci mom ñun mbokk yi fa kam sami'na maw'iza la aqul an qiyam al-layl wa inma an muhafaza an as-salat ala as-salat fi waqtiha aw fi jamaa al-muslimin lakin al-hal hiya al-hal mbok yi ñun ñep nanu and chambarat suñu bop abdullah ibn umar ben baat la degg ci yonent bi baat bobu mo changer dundum waji day don na nek ku bax bu don dana taxaw guddi di julli bamou degge baat bi guddi gi yeb dotu ko nelaw luddul lututi ñun ñaata warata lañ deg ñaata conférence lañ dem ñaata soñu kat lañu deglu mu ñuy soñu ci jëf yu bax na fi la guddi misal wala ku ñuy soñu pour ñu wattu julli juroom ci waxtu wa wala buñ koy def ñu dem def yu ko ca mbolo ca jakkaya waye mbokk yi ndax changer nañu batay ci ñun ñi bax ñi aljuma ba aljuma lañuy dem juma ñen ñi dañuy bidenti fajar as-salatu khayru min an-nawmi mu ngi fek ñen ñi ci soirée ya ñen ñi ci danse ya ñen ñi ci bar ya ñen ñi ba legi mbokk yi amul changement ci ñun non lañuy tardé les julli amna ci ñun ño xamne duñu julli man la yusalli al-fajr illa ba'da shuruqi shams amna ci ñun ño xamne ndaysan dañu yaakar ne ñom ño mom waxtu bi fajar midi lañ koy julli midi mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala wa ta'ammalu ibadallah ma rawahu al-bukhari an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحمل ñun ñepp mbokk yi nañu and deglu hadith bi ci bukhari ak muslim abi mas'ud di ñuko netali ni yonnati bi alayhi salatu wasalam ay kaddom don jeexitali ci sahaba yi ni mu jeexitali ci ibnu mas'ud bamu bayyi nelaw guddi ni la jeexatele ci abi mas'ud ne nak yonnati bi alayhi salatu wasalam bu taxawon biñu soñu ci saraxé ñuy genn ci sunu poste di joxé neena yonnati bi bu waxé ba paré fekk kenn ci ñun amul ci posam lu mu joxé nu ñuy def ndax degg gi ñu degg wax yonnati bi dañuy dem marché liggéey di yanu loolu ñu naan baara ñindew yanu ay bagage wala balé wala raxas bañu fayñu suñu fayé ndax bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam limu ñu soñu ci saraxé ñu daldi genn loolu ñu ñi fayé ñu daldi ci saraxé yonnati bi mo leen soñu leen de leen saraxé amuñu luñ joxé ñu dem liggéey pour ñu fay leen ñu saraxé pour lan déggal yonnati bi alayhi salatu wasalam mbokk yi ci yalla ñu xol keneen ci sahaba yi ku tuddu abi hurayra radiyallahu anhu mune awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut sawm salasati ayyam min kulli shahr wa salatu ad-duha wa an-nawm 'ala al-witr abi hurayra neena yonent bi alayhi salatu wassalam moma denk gis ngeen kaddu yonent bi ni muy jeexitalé ci ñoom ku deg rek jëf yonent bi ma deg moma denk man abu hurayra neena sama xarit bi moma denk ci ñett mbir duma len bayyi luddul ma di de rek moy tax duma ko def lutax parce que sama xarit bi moma ko denk kan moy xaritam muhammad awsani khalili muna lol duma ko bayyi luddul ma fatu lan la ko yonent bi denk wor ñetti fan sawm salasa ayyam min kulli shahr weru nek ma wor ñetti fan ma wor le 13 le 14 le 15 ci calendrier musulman wa salatu duha ma julli yor yor ak lan la ma denk bala may teud ma witr bala may teud ma julli witr xalal ki bako yonent bi denke li lan la wax duma ko baye luddul ma de ñun ñaata lañ deg li waxuma la witr way amna ci ño xamne ñun duñ julli ge waxuma la witr koor mom da ngay deg ku ne man duma bëre mbapat gisoon na imam bu naan man duma bëre mbapat lan moy duma bëre mbapat moy koor ba koor lay wor yenen wor yep ñemelu ñeme xif kessa la allahu akbar yo lay wor nga ne ah yonenti bi moone nañu wor wer wu nek ñetti fan wala tay la lendi wala tay la jeudi waji na la ñeme xif rek yeen de ngeen na ñeme xif xolal abu hurayra mom ba mu degge li mu ne duma ko baye ludul ma de gis ngeen kaddu gogu ni mu jeexitalé ci mom ikhwatal iman waxuma la wor ñetti fan wer wu nek waxuma la wor lendi wala jeudi waxuma la wor yawmu arafa wala asura wala sita sawal amna ci ñun ño xamne yoyu ay tiaxan lañ ko def yoyu mom kenn sen yo nek ci ñom dal koor ba koor bo waxe ñu ne duma beure mbapat ibadallah ma rawahu abu daud an umm salama pour won len batay jeexital gi kaddu yonent bi daan jeexital ci sahaba yi wala alquran ni muy jeexital ci ñom bu ñu degge ben baat kérok ba aya ba wacce lamma nazalat yudnina alayhinna min jalabibihinna nañu muru jigen ñi nañu muru kérok ba aya muray wacce yaay aisha neena yalna yalla yeureum jigeni ansar kérok ba aya wacce alquran ne jigen ñi dañoo wara muru mu ne jigen yi medina dañoo muru ba melni ay baxoñ fo gis dekk bi mu ñuul jigen ñi melni ay baxoñ ña demone marché dañoo taxaw ne ñun duñu yenu suñuy laket wala suñuy pagne ludul dañoo def li yalla wax ba paré ña demone ca tien ya roti dañoo taxaw yonne seeni kër na nañ leen indil ay muray ñu tek seeni bop amna ci jigen jo xamne dom ji da ko ne yaay nañ dem ba kër ga nga muru mu ne ko sama tank bi du jeggi ndey jor bi du fekk chamoñ bi ludul dama def li yalla wax ba paré famu taxaw la taxaw ñu yonne ko indil ko muray ana jigeni senegal ana borom kër yi ana ñi julli ci juma bayyi seeni njabot ñi def yaramu neen bopi neen ana ñu bu julli joté nga ñew julli bayyi sa kër mu ngi tak ndax yalla waxul won qu anfusakum wa ahlikum naran musal len sen bop safara musal sen njabot qu anfusakum wa ahlikum naran ba aya ba wacce sahaba bi dafa joy gaay ne ko loy joy mu bañ nopi waxul len ko gaay dem boole ko yonentibi yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam woko ne ko deg na yaangi joy dem ba legi mu ne ko waw lu ko waral mu ne ko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli man day sama bop moma te munuma fexé ba duggu aljana yalla jilar sama njabo tek sama kaw kon lol moy man duma duggu yonenti bu ne ko wa hasbuka anta amurahum bima ta'muru bihi nafsak doyna ci yow ci njabot gogu lu bax li nga bëgg lu bax li ngay def nga sant ko njabot gi boy julli yeleen andal ak ñom ca jakka ja ngeen julli boy def lu bax lu ne yow kenn bul ko def waye andal ak sa njabot diko def lol moy luñ ñu sant waye tay ku xol suñuy mbedd xol suñuy biiri kër xol suñu dundu biir ak biti xol leen suñuy jigeen nu ñu mel tay ku wacc senegal nga ni senegal dekk islam la ñaari seconde ñu weddi la ben borom kër bu domam dem france jangi gis fa ab xale bu jigeen ba ko tak yonne ne ko bay dama gis ab xale tubab bu ma bëgga tak munako waxuma la tubab waye ku xess sax boko takke ma bay la aduna ak alakhirah ku xess waxuma la nga nan ma tubab xale bi togaat ay fan joko wat ak bay ji ne ko bay lima la waxon ci la nek de munako xana deggo lima la wax ku xess rek la wax ku xess su fekke ne man deg sama ndigal senegal gi ngay amé soxna mu togaat ñettelu wer bi mu wowat bay ji sonu ci wote da di yoni ben nijaayam bu nek itali ne ko demal france nga xolal ma diw neena dafa gis fofu ben xale bu jigen bu ko tak nga xolal ma xale bu jigen nijaay ji joge itali ñew france gis xale bu jigen bi wo papa ji ne ko ak ki ma fi gis de baxna ñu tak sey bi 3 mois ñu and ñom ñaar di ñew senegal waja nga don gem lo tubab ba senegal dekk l'islam la ñun ñep ay judil lañ 95% musulman ndaw si wacc aéroport commencé weddi waji yow diané mo won Sénégal dekk l'islam la xolal li ñu jaar ci taxi jaar ci aéroport bi di ñew geedja way gi fi ndaw si bëgg ñibi France bëgg ñibi neko fi dal yeen ñu nak yeen ben len ben ngeen yow nga ni mo won 95% musulman ana lolou ñu ñew ci kër gi pa bi doon wax bul tak tubab ndaw si nak yow ya ne ma won yeen ay julit ngeen seen kër waji nako waaw mu ne ko yow sa papa du dem jakk do fi ñew ba le gis mako mu dem jakk fi lay lal si yaadam di julit da jakk ja nga ni 3ème kër moy seen kër ci jakk ji fu pa bi muju sa ki ya ng mom ñibi len xeju len fi ya ak sa ki ñibi len xeju len fi lutax parce que ndaw sa dafa dundu diine waaw ñun li ñuy wax fi mo fi amut 95% musulman ana jigen ñi lolou fan la feñ kérok ba sangara wacce ben aya yalla mune ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan Omar neena kérok mbeddi medine daño tour sangara si nda yeb lañu toj dimsan yeek guttu yeek siwo yeek pan yeep lañu falaxé mu tour Omar ne allahumma antahayna minhu ñun paré nañ ci ñooñu ay julit lañu woon ñun ay julit lañ ndax nahnu fal fal nahnu antahayna minhu ndax ñun paré nañ ci ñun ba légui ñu ngi naan ñun ba légui no ngi naan yamuñ ci naan waye légui dañ ko def ay cop ak ay mous yobbu ko ci école yi diko jaay xalé yi ni nga nit di maré jënd mbousum ndox juroom non la nit di jëndé tay mbousum sangara 100 francs ñu tuddé ko salagn salagn mu ngi ci école yi mu ngi ci mbéddi bar yi légui sax waxtuma bar mais ay nit ñoy ñew ubbi ci koñ yi ay ki yu ndaw di ci def sangara nit ñew di naan ay cop légui champagne bi dafa cher ba kenn mënatul jënd bouteille bi normal da ngay ñew rek ñu jaay la cop comme niñ lay jaayé cop café waaw da ngay ñew len defal ma cop ñu jaay la cop 500 francs nga dem nan te ñun nenañ ay julit lañ ñe bañu déggé lolu dañu né allahumma antahayna minhu ñun paré nañu ci xana ñun ana 95% yoyu kon mbokk yi ñi ni la kaddu yi doon jéxitalé ci ñom ni lañ doon déggé waxu yalla muy ñuy bayyi kérok ba yonenti bi fekké waja tak lam mu jël lam bi mom yonent bi ak loxom xecc ko ba loxo waji deretal musanni lam bi ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika maflahta abadan bo fatu won lam bi nek ci sa loxo do dug aljanna yonent bi romb waji gay ne ko yonent bi dem na jëlal salam mune yonent bi du tekki wat safara sama loxo makoy takkat yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takka ñun ñaata sénégalais ñoo julli ci tay juma takka ay lam so leen ne goor du takka lam ñu ne la ki garab la dafa am lu muy faj ki sama ben pa momako jox ki sama ben mère momako jox ki galaaj la bo ci gëna yees nak ki galaaj la lam yo xamne ay lamu bokalé nga gis kilifa yu mag ci ay kilifa diiné takk ay lam waja mom bako yonentine bo dewe li nek sa loxo xalu safara lay nek bu lay lak yonent bi won waji ginaaw mu ne ko ñu ne ko jeelal salam mu ne len yonent bi du tekki safara sama loxo makay takkat gis ngeen ñooñu ni alquran don jeexitalé ci ñoom ni khutba yi don jeexitalé ci ñoom ni waxu yonent bi alayhi salatu wassalam don jeexitalé mom jeexitalé ci ñoom mbokk yi ci yalla Omar ibn al-Khattab ngi ni mo deg yonent bi alayhi salatu wassalam nan inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum fa qala umar wallahi ma halaftu ba'daha munzu sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wasallam zakiran Omar mo deg yonent bi nan bayi len gën ci seeni bayi way bayi len wax sama geñok bayi sama geñok bayi sama bakkanu mam sama bakkanu bay sama bakkanu dom sama kérok ba yonent bi taxawé na bayi len lolou Omar néna kérok la ko tek ci souf gis ngeen ni mu jéxitalé ci ñom ñun waxuma la légui ba légui suñuy bakkanu bay waye dañuy giñ ci ay kilifa di giñ ci suñuy serign di giñ te yenente bi waxon na Omar man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy giñ na giñ ci yalla te nopi ñun ba légui ñogi giñ di wat ci ay kilifa barké diw lélé sax nit taxaw né la man dé diw kuma gëñël ci mom rek ma xamné dëgg la olé mu né yalla da nan diw la wax diw kuma gëñël ci mom rek ma xamné dëgg la al abadal al arba ñenti abdallah yi ñu né nga giñ ci yalla nga fenn mo gën nga giñ ci nit wax dëgg nga giñ ci nit ci yalla nga fenn ngani billahi wallahi taala fek ay fen la mo gën ngani barke diw fek deug la lutax ndax bo giñé ci yalla nga fen da nga fen fen yalla mën nako balé inna allaha la yushrak la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasa kon fen ci lolou la dugg waye bokalé ki giñ ci nit wax deug koku dafa bokalé te bokalé yalla duko balé innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وما للظالمين من أنصار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله خطبي ني لا دان جيختالي سي صحابه الكرام ايي نون لا دان جيختالي ناني جانغ قصه عبد الله ابن مبارك ولا ني جانغ قصه مالك ابن دينار ولا ني جانغ قصه عبد الله ابن قذافه danañ gis ñi ay nit lañ yo xamne ay aya alquran ño jubanti seen dund xola tufayl ibn amr neena joge na mak sunu dekk daws ma jëm makkata al mukarrama ci jamono joju mom la yalla yonni yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi di wote bir makka waye lan la fek moy tay li xew fat information yi ni ñu diaboliser l'islam ci radio yi ci télé yi ci journaux yi ci bir dekk bi ni ñu diaboliser l'islam ba kenn ci ñun tay nanguul nek julit gis ngeen barki dem suñu ministre de la justice fa la dem ci yahoud ya sol seeni mbaxne taxaw ci seeni mur yoyu di julli seeni julli te soko waxe mu ne la ab julit la tay nga dem di nuru nuru lu ay yefer mo la gën mom nga gëna tan ci nek julit yenen tibi neena man kassara sawda qaumin fa huwa minhum ku beuril mbolo ay nit rek yaak ñom ayam yaak ñom yeena yam abdullah ibn quzafa neena wala tufayl ibn amr mo ne dama joge sunu dekk daws ma xous montagne yi ma ñew makka ma fekk information ñu koy tass moy moytu len ki di wote doomu abdul muttalib bi dene yonent la moy tandiku len ko mu ne ku duggu makka rek fekk nga ci frontière bi tek nañ fa ay nit ne la fo jëm bo ne ci kaaba ga ñu ne la amna xalé bu fa nek bu tuddu muhammad bo deme nga moytu ko takale na wa makka yeb jeuker ak jabar bay ak dom dom ak ndey nit ak mbokam tasare na ñep takale na len tufayl ibn amr neena ñu titel ma ba bi may dem ci kaaba gi dama jël ay witeñ taxañ ci samay nopp pour buma démé buma ko déggé muy wax buma ko déglu waye xam ngeen ne mbokk yi witeñ touti na ci teye kaddu yalla witeñ touti na ci mu neex yalla yonent bi tok ci kaaba gi di jang alquran tufaylu ñoo di wër kaaba gi lele borom bi tabaarak wa taala jël aaye yi ci gemmi ñi yonent bi laxas ko ci ngelaw li daal di koy feug ci nopp tufaylu mu romb witeeni romb tempan bi ne sarax ci bir xol bi mu jekki jekki rek xam nga lele amna nit ñoo xamne buñ bëggul dégg waaraate buñu rombé ben way di wax lu baax dañuy waxu dem ñen ñi dañuy waxu ba ci yag di réeku su yagge ñu taxaw ñen ñi dañuy def ba ci yag ñu daal di depp lool mo dal tufayl alquran bi mu duggé ci xol bi dafa ñew ne ko ya rasulallah sami'tu maqalata qaumika fik degg na say mbokk liñ wax ci yow nenañ kula degglu rek nga takaliko ak ay mbokam waye nak man mi man tufayl xamna waxi njabar xamna waxi bukhaba xamna waxi tiaxan kat su fekkene li nga indi degg la waxal ma degg yenen bi jangal ko sar yu gatti mu dadi yuxu mom tufayl ben baat sar yu gatti lako yenen bi jangal sar yu ndaw yi lako yenen bi jangal tufaylo xamne li du waxu nit li waxu yalla la tufaylo dana yenen bi alayhi salatu wassalam ya rasul allah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihi muzina farsilni ilayhim bamu talale loxom ndaysan bana yonent bi talalal ma jaayante ak yow dadi tuddu batu sede yi shahadatu an la ilaha illa allah bo xamne tay ñun ñong koy tuddu waye xamuñu baaji li muy tekki xamuñu baaji lu mu wundu xamuñu baaji li muy dox li mo ñu indil problème japp nañ ne da nga nan la ilaha illa allah rek mu dadi jeex allahu akbar fek la ilaha illa dafa am ay shart laha surut la ilaha illa allah miftah dafa am ay sart juroom ñaari sart la ilaha illa allah su fekke deppowul ak yow sa la ilaha illa allah baxul juroom ñaar tufayl da di yuxu ne yonent bi wa daws fama joge ñangay nan sangara ñangay njaalo ñangay yonent yonni ma dem jeli len indi len ci l'islam yonent bi da ko yonni mu dem xolal sar yu ndaw yi la ko yonent bi jangal tufayl sar yi da di jeexital ci mom jeelal malik ibn dinar ab tak der la won nan katuf sangara guddi gu nek la muy nan ken attanuko yalla may ko dombu jigen mu beug dom ji ci xol bi ben dom ni muy nané dafa upp ben bis mu wacc nan ba xamul fu muy taxaw mu jël dom ji daf ko beug budé teul rek dom ji day daw songu ko malik ibn dinar né teul rek dom ji songu ko ndaysan mu jël ko taf ko ci dënd bi sanni ko kapté ko taf ko ci dënd bi sanni ko kapté ko taf ko ci dënd bi mu sanni ko rek né da koy kapté rek dom ji daldi mbassu né reul ci dër bi daldi dé malik xamatul fum nek ndax dom ji dé né té da ka bëggoon ci xol bi dafa mandi won waye mu dem yok mandi te gi dafa mandi won ba dom ji de xamatu lu muy def mu dem lamu nanon ben mu doubler ko deux ñu dal di koy watat xamuñu ñuy def ak mom ñu sanni ko ci bir neeg mu teud guddi rek mu gënt yawmal qiyam mu gis ben jaan ju reuy jaan ji diko dak mom malik mu daw fumu duggu jaan ji top fumu daw duggu jaan ji top ko jaan ji reyna rey go xamne bu ko xole xamul fumu yem bob bi bu ko xole day melne bob bi day lal asaman ndax ni mu reye mu gis ben goor gu magget ci digg all bi mu daw ndaysan laxasu goor gi ci ginaaw ne ko goor gi dimbali ma ngir yalla jaan ji de mom goor gi ne ko awma dole awma dole munuma la laq te buñu fi fekke ñun ñaar dañuy alak mu daw mu ne ko jëmal bor bi deg na fa ay rir xeyna dañ fa fekk ñu la dimbali mu daw ba yeksi ndeke jahannama la mu depp mu jaar benen yoon mu seen ay mbir mu daw song lolu ba mu yekse mu gis ñuy ubbi ay rido di ubbi ay rido mu song place ba jaan jaan ko top ñuy ubbi rido yi ba dernier rido bi rek biñ ne france rido bi rek muy domam bu jigen bi dom ji ne ko bayyi alam yani lil ladhina amanu an takhsha qulubahum li zikrillah qulubuhum li zikrillah bayyi yalla neena ndax jotagul batay limu wacce seeni xol yi di ci jaq di ci toj alam yani lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wama nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون مودادي جيل دوم جي تافكو سي دند بي نكو دوم في فان لا مونكو في الجنه لا وا خاله ييغ في نيكال نك مونكو ني نيوي ني فاتو سي دومو جولي ليغا خامني بلا ني مزور واو يو فو جانغي القران مونكو في دنجي جانغال القران باي يالا نينا xana sa xol bi ba legui du toj du jak ci limu indi ndaysan mom malik ibnu dinar mune waw dom waw janji top ma lan la mune ko sa jef ju bon sa jef yi ño bon ño beuri mune ko waw gor gu magge gi ma gis nak mune ko sa jef ju bax la dafa tuti amul dole jef ju bon je epp muneko wa montagne yele nak muneko jahannama la fi nak muneko aljanna la malik ibn dinar dadi yew ci manditi gi mu deg ñi noddu as-salatu khairu minan nawmi te mustadem jak musul julli mu dadi japp bis bobu jëm jak bimu deme mu dugg ci jak ji julli ñaar rak tok ñu li xam imam bi jël aya fatiha jang ba pare dadi jël alam yani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq aya biñ ko jangalon fele mom la ko imam bi jangal ci fajar mu yuxu ci jakaji ba ñop tit joy julli gi ba mu jeex ben aya alquran la deg da di juk ñun ñaata aya la deg ñaata ci ñun ñoy ay hafiz ñaata ci ñun ño mokal ño la la changer sunu dund ndax aya la la do def do changer ay dundu nit ay ay da non changer ay dundu nit daf len fekkon ñuy naan sangara ay téré len ko ñu bayyi mu fekk len ñuy ndialo mu téré len ñu bayyi mu fekk len ñuy lek riba mu téré len ñu bayyi mu fekk len mu fekk len mu fekk len mu fekk len lepp lu ay wax sahaba yi tek ko ci suuf ñun ay yaangi ni hadith yaangi ni khutba yaangi ni lan la jëriñ ci ñun 95% musulman tay bo genné ci mbéddi sayram day daw lepp amna fi ndam bam dess l'islam lepp lepp amna fi bam dess l'islam mo fi gëna tumaranké li waji wax né ku dé ku né am nga kula joy bam dess diiné yonent yalla muhammad fi ci sénégal amul kuko joy amul ci télé yi amul ci radio yi amul amul amul yenn say sa nga gis ay jakka yo xamanténé diiné amu fa fuñu jëm ni lañ nara dundé badé dajé suñu borom subhanahu wa ta'ala khutba yi amul lén lu muy def ci ñun té gis ngeen sahaba yi ay baat la yonent bi wax ñom ñep ñuy changer ay baat ay baat ndaw sa ba muy bëgg mesu di yok kawaram daldi gaddu domam buñ waron maye ñew na yenen tibbi alayhi salatu wassalam ki sama dom la mam watan mo wat bop bi waye dañ koy maye ndax mën na ko yokal kawar yenen tibbi ne ko la an allahul wasila wal mustawsala yalna yalla reub ki yok ak ki ko yokal ñun ay salon lañ ci yok te yonent bi rebb na kiko def ak kiko koy defal ñun ñu ubi ci ay salon sangara ñu téré ko ñun ñu ubi ci ay bar ndialo ñu téré ko ñun ñu ubi ci ay casino ubi ci ay hotel ubi ci ay ñaata ay cabane ñaata ah ay auberge da ngay dégg waji ak femme bi waji ci auberge bala dé Allahu akbar te ñun ñu ne ay julit lañ te ñoo xolaat suñu bop musibe fulbe tagal yettude Allah e julde ne la do men Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam khutba men hande wonno sahaba be holno alquran gaynuno e mabbe holno ne la do sallallahu alayhi wa sallam daratono khutba juma hala nabe ko haliko natay berde mabbe berde de ngura dum bandundu wura dum nelado sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar wi nelado so julino subaka ha gayni o yaccata sahaba be o wi holay mon koydudo kala koydudo hala namo ko hoydi ko o firtana dum abdullah ibn umar yi dum welimo o mo duwo alla yo alla walluma hawa hoyda nyalawma goto o hoydi ko no halna ni nelado hala ni nena hafsa radiyallahu anha wa ardaha o hala ni yumma men hafsa nena hafsa halani nelado nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi gorko mojjo nan don so tawino omo juula jamma, gorko mojjo nan don so tawino omo juula jamma. Ndenena Hafsa halani dum Abdullah ibn Umar, o wi mo ande nelaado wi sada juulanno jamma ko neddo mojjo gonta. Allahu akbar. Ndedon daande tagi Abdullah ibn Umar wopi daanaade jamma, daande wotere on nani o wopi daanaade jamma. Enen no foti ayeji nanden ina halna en kon fotbe daraade jamma inen juula. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ya ayyuha al-mudammil qum al-layla illa qalila. No foti ayeji nanden Abdullah ibn Umar nela do wi somo julanno jamma ko gorko mojjo o pidanaade jamma. Allahu akbar. Sahaba be hewbe Umar ibn al-Khattab wi nden nan mi nela do wi ngoppe wondirde babiraabe modon, o wi ha maymi mi wadan dum. Enen hande ko babiraabe ko neneraabe ko taniraabe ko besngu ngondirtan. Mi wondiri wonki nenam, mi wondiri wonki babam, mi wondiri wonki bibam, mi wondiri nelaado ko haadi dum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Gondo wo yo woni Allah o dajja yow Umar ne nani dum o wi ko den gaynum hen. Abu Hurairah wi nelaado sallallahu alaihi wasallam sehilamo o resndi kam gede tati yomi hor lewru fof balde tati. So dañi sappo e tati, so dañi sappo e nayi, so dañi sappo e joyi e calendrier islamo jamma yomi hademi lelade yomi wad witr hademi welalade yomi wad witram. Kono o resndi kam fajiri fof duha nange so ummima yomi waddon nafila darde didi darde nayi kala ko mbawmi wadde. Abu Hurairah wi kala nyalawma nan mi dumo mi woppan dum ha maymi mbok yi ci yalla. Comme nu ngeen ko baxo xam vendredi bi passé amna mbok yi fi ñewoon ñu laajal leen dimbal, dañ doon wax ne vendredi bu nek dañuy tebal waye lélé dañ la indil kaawu ay julit yo xamne yow momo vendredi ba nga naan leen ba vendredi bi di ñew wala ñooñu est ce que seeni febar man ña xaar vendredi yi di ñew. Kon kay ñun ñi joxe ngir yalla ñun ñoy baña tayi baña son rek xamne wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Luñu mëna joxe rek suñu borom subhanahu wa ta'ala lañ ko jox. Gis ngeen legi ñongi wax ci bir khutba bi yaronte bi alayhi salatu wassalam bu soññon sahaba yi ci sarax sahaba yi amuñu ñu ne dañuy dem liggey pour ñu fay leen pour ñu mëna sarax ndax xam sarax tiyaba yi ci nek. Kon suñu paré amna fi mbokk yu bëre ñi ay loas ñi ay analyse ñi keuy ya nga ni ma tégalé ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala lepp lu ñuy joxe mu nangul ñuko. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asratna wa ma anta alim bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allahumma la taj'alna jubana fanad'afu an qawlatil haqq ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.